سخن بود پیرهن بود. سحرم دولت بیدار، سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخی خسرو شیرین آمد. خوش به تماشا به خرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. ای آمد. عاشق مسکین گان باز آورد نال فریاد رسه عاشق مسکین آمد آی امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد. عزیز اون که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد دیگر دلبندی، به لبش ننشیند لبخندی. چو غنچه سپید دم شکفت شد لبم زهم، که شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خارم باز آمد. Hanbu